Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen, die hun maker roemen, als hun Heer en God. Vong ik door hem tevoren, gunstig uitverkoren, tot zijn erf en lot. Psalm 33, vers 6. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 15 vanaf vers 20 tot het einde. We noemen u 1 Samuel 15 vanaf vers 20. Toen zeide Saul tot Samuel: ik heb immers naar de stem des Heren gehoord en heb gewandeld op de weg op de waarin mij de Heren gezonden heeft. En ik heb Agag, den koning der Amalekieten, medegebracht. Maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om den Heere uw God op te offeren te Gilgal. Doch Samuel zeide: heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Toen zeide Saul tot Samuel: ik heb gezondigd, omdat ik des Heren bevel en uw woorden overtreden heb. Want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Nu dan, Vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij weder dat ik den Heere aanbidde. Doch Samuel zeide tot Saul, ik zal met u niet wederkeren. Omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft u de Heeren verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een schip van zijn mantel en zij scheurde. Toen zeide Samuel tot hem, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij. En ook liegt hij, die de overwinning Israël is, niet en het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Hij dan zeide, ik heb gezondigd, eer mij toch nu voor de oudste mijns volks en voor Israël. En keer weder met mij, dat ik den Heere, uw God, aanbidde. Toen keerde Samuel weder Saul na, en Saul aanbad den Heere. Toen zeide Samuel, breng Agag den koning der Amalekieten hier tot mij. Agag nu ging tot hem wildelijk. En Agag zeide, voorwaar, de bitterheid des doods is geweken. Maar Samuel zeide, gelijk als u zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hield Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul ging op naar zijn huis te Gibea Sauls. En Samuel zag Saul niet meer tot een dag zijns doods toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul en het berouwde den Heeren dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Onze hulp en onze verwachting, zij in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Je Heere, ge zijt zeer wonderbaar op al de plaatsen waar ge klaar uw heerlijkheid toont krachtig. Zo zong dat een in de oude rijm van uw goddelijk handelen. Want uw raad zal bestaan, u zult al uw welbehagen doen. En niemand kan zeggen, wat doet gij? En niemand kan ook uw hand afslaan. U brengt uw woord tot de mens, of u brengt de mens tot het woord. Zo werkt u soeverein, goddelijk en eenzijdig. U zult ook uw doel bereiken, namelijk de heerlijkheid van uw koninkrijk, de verheffing van uw goddelijke deugden en de zaligheid van uw gemeente. Die gemeente die zal worden samengeroepen uit allerlei volken, talen, tongen, geslachten. Want ook daarin zult u waarmaken, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ten opzichte van uw gemeente, alle dingen zullen medewerken, ja, moeten medewerken ten goede, degene die naar uw voornemen zijn geroepen. Wanneer we in uw huis zijn, is dat ook niet buiten uw raad en voorzienigheid om. En dan mocht het u behagen vanuit het binnenste heiligdom uw woord te willen openen. En mocht dat woord door uw lieve geest zo geopend worden dat wij kennis mochten bekomen van God en van goddelijke zaken. En dat ook dit uur een uur van uw welbehagen mogen zijn. En dat velen werden toegevoegd tot de gemeente die u wilt. Dat zal zalig worden. In de bediening maakt u zich ook vrij van ieder mens. U zegt zelf, wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik niet gedaan heb. Dan mocht het ons een heilig werkzaam maken als we leven onder de middelen die u verordineerde om uw kerk samen te roepen. Maar laat dat woord ook een kracht zijn in het leven van de uwen, tot onderwijzing, tot verklaring van het leven. Want dat leven, dat kenmerkt zich toch in de tijd. En dat is naar uw woord. In de wereld zult ge verdrukkingen hebben. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Het leven is getekend naar uw eeuwig getuigenis. Ze komen uit de grote verdrukking en hebben de klederen gewassen in het bloed. In de leidingen die gehouden met de uwen, ze is ook uw getuigenis begrepen, want uw woord is niet alleen een kracht Gods tot zaligheid, maar uw woord, dat is ook de bron waardoor de genade uw gemeente toevloeit in onderhoudende, ondersteunende, leidende en vertroostende genade. Het vloeit alles uit uw gezegende verdiensten, waardoor uw Sion door recht wordt verlost, door recht wordt onderhouden en door recht zal zalig worden. Wij mogen ook bijzonder aan u opdragen, deze doopouders met de toebetrouwde kinderen. En ook ten opzichte daarvan, dan is in het leven van allen de spraak Gods. Niet alleen in uw zegen, niet alleen dat u de grote uit- en doolhelper bevonden werd, maar ook met al de zorgen die een geboorte met zich kan meebrengen. En dat is ook onder de dope ouders zo waar geworden. En dan is maar een wonder dat we hier zijn. Een wonder dat onze kinderen ten doop gehouden worden. Want Heere, dat heeft vaak zo anders eruit gezien. En dan willen we bijzonder denken aan dat gezinnetje dat ook zo gehoopt had nu bij deze doop aanwezig te zijn. Maar ook nu is de jonge moeder opgenomen. En deze dag in het ziekenhuis voorbereid voor een operatie die morgen geschieden zal. Met al de zorg en de gevaren die daaraan verbonden zijn, wilt u bijzonder dit gezin gedenken. En die jonge moeder daar nabij zijn en haar hart nog verwijden in u de Heer en bij alle levensvragen op u doen zien, die gezegd heeft, nu niet, maar naar deze

Geliefde ouders. Niemand is in staat om te verklaren wat leven is. We kunnen wel het leven vaststellen. We kunnen door bewegingen bepalen er is leven. Maar wie van ons is in staat om te zeggen, wat is leven? In het natuurlijke leven hebt u in de uitbreiding van uw gezinnetjes ontdekt, daar was leven, er kwam leven, er is leven geopenbaard. En elke keer opnieuw zullen we in verwondering dan moeten zeggen dat de dichter van 139 toch wel gelijk had. Toen hij bij de wording, niet van het leven zelf, daar kon hij ook niet uitkomen, maar bij de wording van het leven heeft gezegd, ik loof u dat ik op een zeer vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. En mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in de onderste delen der aarde geformeerd ben. En al deze dingen die waren in uw boek geschreven toen nog geen van die was. Wat zal dat leven in de toekomst u bieden? Een hele grote verborgenheid. Hoe zullen onze kinderen tot wasdom komen? Ook dat is een volkomen verborgenheid. Dat leven van een mensenkind is vol van vragen en vol van raadsels. Maar één leven, daar weten we van dat dat volmaakt in God is. In de beginne was het leven en het leven was het licht aan mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Als ik u zo zie staan, ouders, dan zou ik op dit moment vele, vele gedachten met u kunnen doornemen. Zo heeft ieder gezin zo zijn eigen zorgen, noden. Maar er zijn toch ook wel de laatste tijd in de gemeente bijzondere spraken. Het is een wonder dat je hier samen zijn mag. Wonder dat je ook hier met je baby straks zijn mag. En zo heeft ieder van ons wel oorzaken om te zeggen, wat een wonder, oh God, dat we hier nog verkeren. Ik denk natuurlijk ook dat gezinnetje dat al verschillende keren had mee willen dopen. En gehoopt had ook vandaag hier met ons te zijn. Waarvan de jonge moeder vandaag opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis. En voorbereid wordt om morgen toch wel een bijzonder ernstige operatie te ondergaan. Als alles zo goed gaat, is dat allemaal niet gewoon. Wat wil ik daar nu mee zeggen? Wel dit. Probeer te leven bij de ernst van het leven. Denkt dat er na dat natuurlijke leven waarin u en uw gezin nu delen mag, er een ander leven is. Dat is dat wonderlijke leven uit God. En van dat wonderlijke leven, daar heeft de Heer Jezus eenmaal van gezegd. En dit is ook in het formulier opgenomen. Dat wij in het Koninkrijk Gods niet kunnen komen. Tenzij we van nieuws geboren worden. Er is in het leven, in het lezen van het formulier en van het gebed. Dat aan deze doopdienst verbonden is me nog iets bijzonders opgevallen. Namelijk dat wanneer de Heere aangeroepen wordt, o almachtige eeuwige God, hij is almachtig, zo almachtig, dat hij u en uw kinderen bekeren kan. Dat is Gods werk. Vasthouden, dat is Gods werk. Maar ik heb daar een wonderlijke zin, dat komt in één keer zomaar terug. Opdat dit leven, hoor je, dit leven, terwijl ik toch niet anders is dan een gestadige dood. Hé, hey, wat waren ze wijs. Wat hadden ze het van God geleerd. Wanneer ook zij in het formulier spreken over het leven, dan zeggen ze tegen u en tegen mij, dat leven is een gestadige dood. Nou, dat is dus een stervend leven. Dat is steeds minder worden. Want sterven is minder worden. Opdat hij zou verhoogd worden. Ik hoop dat u samen met uw kinderen, uw gezin, daar maar veel bij bepaald mag worden. Dan hebben we niet zoveel verwachten van het leven van elke dag. Maar dat we verwachting mochten hebben van dat leven dat uit God is. Daarvan heeft hij gezegd, die mij vindt, die vindt leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. Gemeente, opnieuw staan er hier 8 ouders. Ik heb ze wat gevraagd, gezegd, wat zal dat leven bieden? De wasdom van de kinderen. Er liggen in de gemeente volop littekens van jonge levens die zijn weggesneden. Van ouders die hier ook stonden, 12, 13, 14, 15 jaar geleden. Die hebben ook niet gedacht dat dat pandje dat ze toebetrouwd was, zo kort aan hen toebetrouwd zou worden. Maar dat kan. Dat we leren leven, dat het leven een gestadige dood is. En driewerf gelukzalig, die iets verstaat van het stervende leven van de levende kerk. Wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven, om Jezus wil. We gaan deze ouders en hun zaad na de bediening van de doop toezingen. Uit 134, dat zij de zegen op uw daal, en we doen het samen staande. Nou, je ziet schreeuwen niet meer, laat ik in. Dus maar doen. Kom maar even erbij, ja? Paul, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ga maar lekker zitten, ja? Peter Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wat een wondering. Maar bij. Jan Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Martina Everdina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes.

Geliefden, toen Job op de puinhopen van zijn leven zat, heeft hij veel onderwijs gekregen. Bildad de Zuhiet, die heeft hem eens aangeraden te midden van zijn levenspuin te denken aan het vorige leven. Hij zegt het op deze wijze: vraag toch naar het vorige geslacht en bereid u tot het onderzoek van hun vaderen. Daarmee heeft hij gezegd: vergelijkt uw leven dus met het leven van de vorige geslachten. Hij roept dus op om de wegen die de Heere door alle tijden en eeuwen gehouden heeft als een toetssteen te leggen voor zijn eigen leven. En nu is dat niet zo moeilijk als dat in de weg van voorspoed gaat. De wereld die zou zeggen als alles op rolletjes gaat. Maar om dat te zeggen als je op de puin van je leven zit, en dat zat je op. Dacht u dat Gods kinderen die tijden ook niet hebben, dat ze ook wel eens op de puin zitten? En nu gaat deze Bildad hem opwekken. Kijk nou eens naar de leidingen die God gehouden heeft door alle tijden en eeuwen. Opdat daar onderwijs uit zou komen voor het persoonlijke leven. Wel nu, dat willen we ook nu doen vanavond. We gaan eens denken, terugdenken over een wonderlijk leven. De tekstwoorden die ik daarvoor vanavond met u wil overdenken, vindt u in 1 Samuel van het 16e hoofdstuk. Lees ik het eerste vers. Ik noem u het eerste boek van Samuel van het 16e hoofdstuk, het eerste vers. Toen zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draagt geleed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vult u horen met olie en gaat heen. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemieter, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Ik wil met u denken over het leven van David. Het leven van David. En drie zaken met u overdenken. Ten eerste, de Heere maakt plaats voor het koningschap. Ten tweede, de Heere openbaart het koningschap. En ten derde, de Heere wil het koningschap. Niet zo moeilijk meedenken. Het leven van David. De Heere maakt plaats voor het koningschap. En toen zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draagt geleed om Saul, die ik toch verworpen heb. De Heere openbaart het koningschap. Namelijk: vul uw horen met olie en gaat heen. En ten derde, de Heere wil het koningschap. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemieter, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Dan mogen de Heere onderwijs geven wanneer we over het leven van David met u willen denken. Geliefden, voor ons ligt onderwijs. We moeten immers enkele dingen gaan onderzoeken over het leven van David. En over zijn koningschap. En hoe de Heere voor dat koningschap ruimte gaat maken. En hoe de Heere de weg naar dat koningschap ons komt leren. Zekerlijk dat koningschap van David en met al wat daarbij hoort vraagt ons te overdenken. Maar het gaat bijzonder over de God van David. En daarin te zien de leidingen die hij door alle tijden en eeuwen gehouden heeft. Opdat we in het leven naar de man van Gods hart, de liefelijke in de psalmen, die de Heere hoog opgericht heeft, de leidingen zouden ontdekken, die door alle tijden en eeuwen zullen voeren naar hem, die Davids zoon en die Davids Heere genaamd wordt. Wanneer we over deze geschiedenis moeten gaan denken, dan moeten we terugbladeren, eeuwen terugbladeren in de verborgenheden van Gods eeuwige getuigenis. Dan moeten we ver terugbladeren. Ja, naar dat moment dat daar in Egypte Jacob op zijn stervingsbed getuigenis geeft van Juda, gezeid het: u zullen uw broeders loven. Onze Heere is uit Juda gesproten, zal de profeet later uitroepen. Dan voert dat ons in de geslachten terug. En dan voert dat ons naar Bethlehem. En dan voert ons dat naar dat wonderlijke, door God gewilde huwelijk tussen Boas en Rut, waar ik u in de vorige tijden over gesproken heb. En dan weet ik van Obed, en dan weet ik dat Rut de overgrootmoeder van David is. Wat Naomi bij de geboorte van de eerste van Rut gezegd heeft, dat is vervuld geworden. Groot in Israël is het geslacht dat uit dat wonderlijke huwelijk tussen Boas en tussen Rut de Moabitische is gekomen. Even ligt de geschiedenis voor ons, eer dat ik u dit eerste vers uit het boek van Samuel heb gelezen. Wat Jacob door het dierbare geloof heeft geloofd, is vervuld geworden. Juda, gij zijt het, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten totdat de Silo komt. Er ligt een wonderlijk beeldspraak vanavond voor ons, heb ik u gezegd. En als u opgemerkt hebt, heb ik u ook eventjes laten horen dat God plaats maakt voor dit wonderlijke koningschap. En dan is het duidelijk dat aan het koningschap van David een ander koningschap vooraf ging. En dat dit koningschap is afgebroken. Want zonder de afbraak van dat eerste koningschap zou er nooit geen ruimte zijn voor de openbaring van het tweede koningschap. Kunt u dat een beetje volgen? Houdt u dat maar vast, want daar kom ik straks onderwerpelijk nog wel op terug. Ook hierin wordt vervuld, de Heere breekt het eerste weg om het tweede te stellen. Immers, als de profetie van Jacob verstaan zou zijn, dan had Israël opmerkzaam moeten worden toen ze tot de ziener gekomen zijn en gezegd hebben: we willen een koning. Een koning. Het vragen om een koning was niet zondig. Want in Deuteronomium 17 en 18 vindt u een rijke omschrijving van het koningschap en van alles wat dat met zich zou meebrengen. dus het koningschap op zichzelf en het vragen om dit koningschap was niet zondig. Wat wel zondig was, en dan zou ik u mee moeten nemen in de geschiedenis van deze Samuel en al de gebeurtenissen, en dan zou ik met u moeten gaan bladeren hoe dat volk tot Samuel gekomen is. Hoort u maar. En ze zeiden: zie, gij zijt oud geworden, zo zet nu een koning over ons om te richten gelijk al de volken hebben. Hé, dus wat voor een koning zochten ze? Ze zochten een koning als de volken van rondom. Dat wil zeggen, die voor hun voorging in de strijd, die het land groot zou maken, die het land sterk zou maken. En toen ze alzo die vraag gesteld hadden, bleek dat ze geen gedachte hadden dat de Heere hen een theocratisch volk noemde, met een theocratische koning. En daarom zegt de Heere ook: ik gaf een koning in mijn toren en in mijn grimmigheid nam ik hem weg. Want immers, Jacob had geprofeteerd, uit Juda zal dat koningschap spruiten. En hun eerste koning kwam uit Benjamin. Saul van Jemini uit Benjamin. En dit koningschap, dat moest afgebroken worden, opdat de profetie eenmaal door Jacob uitgesproken in vervulling zou gaan. En dan begint de eerste gedachte u duidelijk te worden. Want de Heere maakt plaats voor dit koningschap. Zal ik het u eens lezen wat de Heere zegt? En dit woord was kwaad in de ogen van Samuel als ze zeiden: geef ons een koning om te richten. En Samuel bad de Heere aan. Hij is ermee naar God gegaan, mensen. Dat is toch best een plekje, nee. Dat je met al je noden en zorgen, met je vragen eens een keer bij God terecht mag komen. En weet u, toen heeft de Heere deze ziener een boodschap gegeven. Hoort u maar, doch de Heere zeide tot Samuel: hoor naar de stem van het volk in alles wat ze zeggen zullen, want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hun zijn zou. De les die vanavond in de eerste plaats voor ons ligt, jong en oud, is dat onder de toelating van God in het leven van de gemeente ontzaglijk veel gebeuren kan. Maar dat het voor u en voor mij tot onderzoeken moet zijn of ons leven onder de gunst Gods is, niet onder de toelating. En dat de gebeurtenissen in ons leven niet onder de toelating zijn, maar dat ze onder de gunst aan ons geopenbaard worden. En dan komt deze geschiedenis. Zekerlijk, het koningschap van Saul komt openbaar. En dan spreekt God ons een woord. En hij laat ons zien hoe deze koning zich gaat openbaren. En dat hij één ding vergeet. Namelijk dat hij koning is bij de gratie Gods. Maar omdat hij wel een veranderd hart had, maar geen nieuw hart, kon hij in wezen nooit God beogen en nooit God bedoelen. In het begin leek dat nog wel een beetje. Maar toen ging God de deugd van zijn rechtvaardigheid aan hem bekendmaken. Meedenken hoor, want ik ga zo over dat koningschap praten met u. En dat hij het eerste koningschap afneemt om het tweede koningschap te openbaren. Toen kwam de deugd van Gods rechtvaardigheid. En toen moest Saul de deugd van Gods rechtvaardigheid aanvaarden en de oefening van Gods strenge rechtvaardigheid in het straffen van de goddelozen. En toen kwam die wonderlijke geschiedenis. Daarom heb ik u een deel van het 15e hoofdstuk laten voorlezen. In de voortkabbelende stroom van de tijd zal de Heere openbaren wat van hem is en openbaren wat niet van hem is. En dan gaat het over de koning Agag en daar struikelt Saul. Nee, daar wordt het masker van het leven van Saul weggerukt. Agag. De Heere heeft gezegd, Agag was een Amalekiet. En de gedachtenis der Amalekieten zou uitgeroeid worden voor het aangezicht des Heeren. Om het u zo te zeggen, deze Agag was een misdadiger, een moordenaar van Gods volk en van Israël. Hij had de vrouwen en de kinderen in het verleden afgeslacht en onder de onbegrijpelijke verdraagzaamheid Gods heeft God het gedoogd tot het moment dat de maat was volgezondigd. En toen heeft de Heere Saul opdracht gegeven om Gods rechtvaardigheid te oefenen in het straffen van de goddelozen. En wat doet die Agag, wat doet Saul met Agag? Als dan de krijg voorbij is, dan gaat hij een verbond sluiten met Agag. Dan sluit hij een verbond met de vijand van God. Een verbond met de moordenaar van Gods kinderen. En de Heere openbaart daarover zijn strenge oordelen. En daar komt Samuel. En Samuel heeft Saul opgezocht en gevraagd waarom hij de rechtsoefening van God heeft tegengestaan. Waarom hij Gods rechtvaardig oordeel niet kon aanvaarden. Waarom hij Gods wraakvordende gerechtigheid niet geoefend heeft. En dan wringt Saul zich in duizenden bochten. En dan gaat de Heere tegen hem zeggen, die niet kan buigen voor mijn rechtvaardigheid. Niet kan buigen voor de oordelen die ik tot handhaving van mijn volk doen zou. Want de Heere zal de rechtszaken van zijn volk rechten. De dichter van 140 heeft ons geleerd. Ik weet dat God de rechtszaken van zijn volk richten zal. En dat zal God doen, mensen, door alle tijden en eeuwen. Al is het nog zo bang. En je zou bijna, als ik deze dingen tegen u zeg, de tijd waarin we leven er is ook bij gaan betrekken. Het is of alles door kan gaan. Of God alles toelaat. Tot het moment. En dan zegt de Heer, stop tot hiertoe en niet verder. Want de goddeloze zal niet altijd heersen over de erven der rechtvaardigen. En dan gaat God deze Saul opzij zetten. Ik gaf een koning in mijn toren en in mijn grimmigheid nam ik hem weg. En zo, door het opheffen van het ene koningschap, komt er ruimte voor het tweede koningschap van David. Zeker, er liggen lessen in, verborgen lessen. De mens heeft in de diepte van de val niet alleen God, de levende God, de rug toegekeerd. Maar hij heeft een verbond gemaakt met hem die de moordenaar is van de beginnen. Met de vorst der duisternis. En die vorst der duisternis die heerst. En die vorst der duisternis doet zijn werk. En de Heere Jezus heeft ervan gezegd, hij is een mensenmoorder van de beginnen. En dan oefent God een keertje recht. Wat eenmaal in de moederbelofte gezegd werd, zal worden vervuld. En het vrouwenzaad zal u de kop vermorselen. Ook die geschiedenis strekt zich door in het koningschap van David. Maar er ligt ook een zielsbevindelijke les in het leven van de ware gemeente Gods. Nooit en te nimmer zal het geestelijke hemelse koninkrijk onder het gezag van de ware koning Israëls tot luister komen, als God dat andere koninkrijk in ons leven niet zal afbreken. Daarom wordt in de weg van waarachtige bekering in het leven van de mens een daad geopenbaard. Ook hierin zal worden vervuld. Ik neem het eerste weg om het tweede te stellen. En het is die ontzaglijke maar zaligmakende ontdekking van de Heilige Geest die de mens bekend zal maken wat hij in de diepte van zijn val geworden is. Hij is niet op een neutraal terrein terechtgekomen, maar hij is een gewillige onderdaan geworden van de vorst der duisternis. En als er plaats zal komen in het leven voor dat andere koningschap, dan breekt de Heer je eruit, mens. Gelijk als ten dagen dat David in de spelonk van Adullam was en velen die tot hem kwamen, die het niet langer konden uithouden onder de koningschap van Saul, is er een erfdeel op aarde die door het wonder der wedergeboorte en levensvernieuwing wordt afgesneden van hun vorig leven. Hij die van koning veranderen, die dat eerste koningschap hebben moeten opgeven en die door dierbare genade zijn geplaatst onder de heerschappij van hem die Davids zoon en die Davids Heere genaamd wordt. Wonderlijke lessen. Want eerst wordt dat koningschap afgebroken, opdat er voor dat tweede koningschap ruimte zou komen. En dan komt de tekst. Ik lees: en Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijn doods toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul en het berouwde de Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. En dan gaat de Heere het tweede koningschap openbaren. En daar gebruikt hij de bediening van deze ziener voor, die ook vele dingen niet kan begrijpen. Daar staat hij draagt rouw om Saul. Wat bedoelt het? Om de persoon van Saul, niet over de ontzaglijke verwoesting die over Israël gekomen is. Want al is, denken hoor, al is Saul door God eruit gezet, al is Saul door God afgezet, daarmee heeft hij zijn vijandschap niet opgegeven. Houd er maar goed rekening mee, volk van God. Al heeft de Heer in de weg van de waarachtige bekering je onder de heerschappij van Sions koning geplaatst en is door zijn almachtig vermogen dat koningschap van de hel afgebroken in je leven. Maar denk erom, al is hij van God afgezet, dat daarmee zijn vijandschap niet heeft opgegeven. Want juist daarom zal de vijandschap van Saul des te scherper openbaar worden en zal hij zijn pijlen des te scherper schieten. Daarom in de geschiedenis die we nu moeten gaan overdenken, moet u dit vasthouden. Waarom smijt Saul met zijn speer? Waarom hoont hij? Waarom spot hij? En zegt hij tegen Jonathan: waar is de zoon van Isaïe? Uit blakende vijandschap tegen dat leven van vrije genade. En zo kan het niet anders. Dat waar vrije genade verheerlijkt wordt in het leven, dat de pijlen van de hel op de kerk geschoten zullen worden. Daarom kan het niet anders. Dat is waar dat nieuwe leven zich openbaart. Of de hoon en de spot zal het deel van Gods kinderen zijn. Dat hoort bij de erfenis. Dat hoort bij dat nieuwe koninkrijk. En dan roept de Heere Samuel, de ziener, treurend, omdat hij de puin van het volk aanschouwt. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draag geleed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël. Vul uw horen met olie en ga heen. De Heere zegt, nu ga ik iets anders openbaren. En ik heb in de overdenking gedacht, mensen. Het eerste wat hij doen moet in de opdracht van de levende God. Dat is de horen met olie vullen. De horen met olie vullen. Wijzend op de zalving van de Heilige Geest. Die gebleven is. Want dan was het een bange en een donkere tijd. Al leek het dat het koninkrijk God zou vergaan. Het eerste waar Samuel opmerkzaam gemaakt wordt. Dat de zalving van de Heilige Geest van dat volk niet is weggenomen. En dat de Heer tot op de huidige dag dat ziet als een openbaring van dat koninkrijk dat komen zal. O gemeente, het werk van de Heilige Geest, dat zal blijven totdat de dag waarvan de dichter zong zal komen. Eeuwig bloeit die gloriekroon op dat hoofd van Davids grote zoon. Hoe donker die tijden ook mogen zijn en in welke strijd die gemeente ook gewikkeld zal worden. Maar de olie van de Heilige Geest, die zal van de kerk nooit worden afgenomen. Daarom konden ze in de hoogtijden getuigen en met verse olie overgoten te zijn. Daarom bad de kerk, laat uw Heilige Geest toch niet van me scheiden. Of moet ik het eenvoudiger zeggen? De Heere zegt tegen Samuel, de bediening is gebleven. Hoort u, de bediening is gebleven. Zo zal de Heere door alle tijden en eeuwen voor zijn kerk instaan, al is het nog zo donker en al is het nog zo bang. Maar de bediening van de Heilige Geest, die zal blijven, volk van God. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. De Heere zal zijn kerk bouwen, dwars door de onmogelijkheden. Ja, eer ik alle facetten van Davids koningschap met u ga behandelen, wil ik in deze algemene inleiding u dat duidelijk maken. De bediening blijft. De hel is machtig. Onder de toelating Gods zeer machtig. De hel kan ontzaggelijke schade aanrichten. Dat zal in de geschiedenis die komt ook blijken. Maar het koningschap komt. Het koningschap van David komt. En nu zou ik vanavond tegen u kunnen zeggen, wat een schade heeft de vijand al aangericht in die vesting en die stad mensenziel. Als u Bunyan leest in zijn heilige oorlog, dan heeft hij het over de pijlen die in het centrum van de stad terechtkomen. En wat een schade en verwoestingen heeft die macht der duisternis al aangericht in het leven van zijn kinderen op aarde. Maar de olie is gebleven. Dat is het eerste wat deze godsman hoort uit de mond van de levende God. Toen zeide de Heere, vul uw horen met olie. Ze was er en ze zal er blijven. Ik weet dat er velen in onze dagen zeggen dat er geen bediening meer is. Ik weet dat de inkomsten van Gods kinderen soms gering is. Ik weet dat er tijden kunnen zijn dat ze zeggen, Heere, heb je me vergeten en heb je me verlaten? Ik weet dat de tijden zullen komen, zal de toekomst ons leren, dat brullende Goliaths zullen zeggen, ik zal je vlees, zal ik aan de honden geven. Maar die olie zit in de kruik, hoor. En dat koningschap, dat krijgt zijn vervulling. En onze koning die is van Israël geen. Vul uw horen met olie en ga heen. En dan moet Samuel gaan naar een plek waar hij niet van wist. Dan komt er een koningschap waar hij niet van hoorde. Maar waar Gods beloften in vervuld zullen worden. Ziet u, daar in Bethlehem Ephrata, daar zit een keurling van God van eeuwigheid verordineerd tot het kindschap. Van eeuwigheid verordineerd tot het koningschap. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd en hem heb ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Ja, ga, zegt hij. En weet u, dan geeft de Heere niet alleen salving, geeft de Heere niet alleen een opdracht, maar de Heere geeft ook de plaats waar die opdracht zijn luister krijgt. Daar zou je nog alles wat van kunnen zeggen, vind je niet? In de bediening, in de ware bediening die God spaarzamelijk, zonder hoogheid, maar waar, spaarzamelijk nog laat in ons zinkend vaderland. Waarin ik geloof dat niemand zich die eer aanneemt dan die van God geroepen is. Waarvan ik geloof dat dat een getuigenis is van het werk van de Heilige Geest. Dat ik geloof dat de Heer zelf opdrachten geeft. Waarvan ik geloof dat de Heer is op zijn plaats. Maar mag ik het zo zeggen? God wil. En ik heb gezegd, hij wil dit koningschap. Hè? Dat naar het eeuwige welbehagen van de drie-enige God. Hij wil dat koningschap. En dat koningschap, dat komt er. Dat wil God op de wijze dat ik hem behagelijk. En dan kunt u weten, als we dan de schriften zullen gaan openen. Dan vindt u van dat koningschap in de boeken van Samuel. Dan vindt u in dat koningschap in de kronieken. Dan vindt u dat in de mond van Jezus. Die in zijn omwandeling op aarde naar dit koningschap komt te wijzen. Dan vindt u dat wanneer de Nieuwtestamentische kerk zijn openbaring krijgt. Dat het Petrus is, de rotsman. Die te midden van de honderden daar in Jeruzalem zegt. En dit is geschreven van David de patriarch. Nou gaan de schriften openen. En wie is door het getuigenis van David. Dat hij verwoordde in zijn liederen. Want hij is de liefelijk in de psalmen. Niet eens een keer aangesproken. Wie heeft hem niet eens nagezongen. In de donkerheid van de tijd, waar uw golven, waar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Wie heeft er niet eens nagezongen in de hoogtijden van het leven, wanneer ik op mijn leger stee aan uw gedenk in stille nachten. Wie heeft er niet eens nagezongen en de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. En ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Dat getuigenis van David. En daarin van Davids grote zoon. Legt verankerd in dat eeuwige getuigenis. Waarvan onze belijdenis komt te zeggen. Dat God erin zoveel openbaart. Als het nodig is tot zijn eer. En tot de zaligheid van de zijne. Ga. En hij is gegaan. Hij is gegaan. En ga. En ik zal u zenden. Tot Isaï. Daar in Bethlehem. Weet je wel. Waar we met de Bijbellezing. Over Jacob ook nagewezen hebben. In Bethlehem. Waar dat graf is. Van die lieveling van Jacob. Weet je. Toen hij ze toebetrouwen moest aan de schoot der aarde. Toen ze het hart had in de baren. Dat Bethlehem met zijn rijke historie. Dat krijgt opnieuw weer aandacht. Wanneer de levende God zijn ziener Samuel zendt en zegt. Ik zal u zenden tot Isaï, de Bethlehemieter. Want ik heb mijn koning onder zijn zonen gesteld. Het eerste, hoort u, het eerste koningschap, dat heeft het volk gewild. Het tweede koningschap, dat heeft God gewild. En hoe dat gestalte krijgt in het leven, ga ik zo met u overwegen. Maar laat ons eerst vooraf zingen. We zingen uit 119, daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. 25 van 119. Samuel moet naar Bethlehem. Dan ontstaan er twee koninkrijken. Straks zal in het land van Juda de splitsing komen. Onder het gezag van de koning die verworpen is. Want er zijn er duizenden die, hoewel Saul verworpen is, toch Saul zijn blijven dienen. En dat Saul onder het oordeel niet aan de zijde Gods kon komen. Dat weet u. Als Samuel afscheid van hem neemt. De Heere heeft uw koninkrijk van u afgenomen. Heeft hij niet kunnen buigen. Heeft zelfs gegrepen naar de profetenrok van Samuel. En daar staat hij met een afgescheurd stukje van de profetenrok. Van Samuel. En dan één keer schreef hij het nog uit. Wat genade. Nee. Hij zegt: als je nog één ding voor me doen wil, ga dan met me mee terug. En ga mee naar mijn volk. En eer me voor mijn volk. O, die man die heeft door heel zijn leven altijd zichzelf gezocht. En altijd zichzelf bedoeld tot het laatste toe. Nooit is onder God terechtgekomen. Nooit gebogen onder de oefening van Gods rechtvaardigheid. Om ook het kinderlijke zeggen. Hij heeft dat hij er buiten gezet werd. niet kunnen aanvaarden. Begrijp je dit? Dat er een erfdeel op aarde is, die door dat heilige recht van God erbuiten gezet wordt. En dat geestelijk hebben aanvaard, mensen, die hebben het aanvaard. En dan openbaren zich twee koninkrijken. En daar gaat Samuel. En ga, zegt hij, ik heb mijn koning verkoren, uitgezien van voor de grondlegging der wereld. En gemeente, dat zou nou het wonder uitmaken in het leven van de kerk, waar Samuel nog niks van af weet, want het moet hem nog geopenbaard worden. Toen heb ik vanmiddag zitten denken, ja, van de ene koning verlost en de ander niet kennen. Wie staat hier? Luister je mee? Van de ene koning verlost en de ander niet kennen. Wat een wonderlijk leven moet dat wel geweest zijn. Hoe moet dat opgelost worden? Wel, dan zal Samuel in geheiligde gehoorzaamheid de weg naar Bethlehem gaan. Hoe dat het hem verder gaan zal, hij weet het niet. Wat de Heere daar openbaren zal, het is er nog verborgen. Maar heeft door het dierbare geloof, heeft hij aanvaard wat hij later van zou getuigen. Ik heb mijzelf een koning in Israël uitgezien. Ik ga dit nu afbreken. Hoe dat Samuel er komt, hoe dat Samuel Izaï ontmoet, met welke strijd dat gepaard gaat, en langs welke wonder dat koningschap dat openbaring komt, dat als de Heere geeft, gaan we samen overdenken in de toekomst. Eén ding moet ik wel met u overdenken. Toen Saul zijn koningschap begon, toen heeft hij gedacht dat dat in heerlijkheid eindigen zou. En je weet wel, geëindigd is, hè? Toen David zijn koningschap begon, toen kwam er niks van terecht. Niet? Dan is in de weg van afbraak tot openbaring gekomen. Maar het is er gekomen. En al zo zal de levende gemeente des Heren in het volgen van de man naar Gods hart de leidingen zien die door alle tijden gevoerd hebben naar het heerlijke koningschap van Christus. Maar daar loop ik niet op vooruit. Neemt het maar eens mee. Het is met dat volk onder David is dat best goed gekomen. Want daar heeft de Heere waargemaakt. Zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Straks zal het waar worden. Eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het leven van David. Ik heb nog een vraag. Toen ik vanmiddag die gedachten zag op te bouwen zo in de stilheid, toen heb ik gedacht, nu gaan we beginnen. De leidingen die tot haar koningschap zullen voeren, maar zullen we ook het einde beleven? Moet je over denken. Zullen we ook dat einde beleven? Ik bedoel, waar hij zelf van gezegd heeft, weet je. Alhoewel mijn huis niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Ik dacht, je gaat weer aan een nieuwe bijbellezing beginnen. Met een heel ander perspectief. Met een heel andere boodschap. Dat het koningschap van David er komt, dat komt er. Dat er koningschap in het leven van Gods kinderen er komt, dat moet u geloven. Maar het zal voor ieder van Gods kinderen tot een vraag zijn of dat koningschap ooit in ons leven tot voltooiing gekomen. En in die leidingen die u gevoerd hebben, daar hoop ik in de toekomst met de hulp van Gods, met je licht van de hemel, eens met elkaar over te gaan denken. Hoe hij koning is, zijn opgang die hij gemaakt heeft, de leidingen, zijn strijd, eigenlijk een heel wonderlijk koningschap. Door het ene bejubeld en door het andere verworpen. Soms in de hoogten van triumf, soms in de diepste diepten van onmogelijkheid. En soms bij een perspectief op de toekomst, dan bij een verbrand sikkelag. Het ene ogenblik een heerlijk koninkrijk. En een jaar later in Mahanaïm van het einde des lands roep ik tot u. O, daar ligt een zee van gedachten als we over deze zaken met u gaan spreken. Ik hoop dat de Heer het gebruiken mag. En dat het voor u en mij tot een triumf mag wezen. Onze koning is van Israëls God gegeven. En doopouders, het is voor u en voor mij en voor uw kinderen nodig dat wij van koning veranderen. Dat is een daad van God. Dan moet dat koningschap van de hel, dat moet ons zwaar gaan worden. Dan kan je het daar niet meer onder uithouden. En dan wordt er een heilig begeren geboren. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in je dienst besteden. Amen. Dienenswaardige God. We hebben een aanvang gemaakt met een nieuwe Bijbellezing. Hoe ver zullen we ze vervullen? Maar een andere vraag is belangrijker. Of we ook kennis hebben dat dat ene koninkrijk van de vorst der duisternis afgebroken wordt. En dat dat andere koninkrijk opgebouwd wordt. De waarachtige bekering bestaat ook in twee stukken. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Mocht u ons wat onderwijs willen geven over de verborgen leidingen die u hield met uw kind en knecht David. Gebruikt het tot zaligheid van velen, tot afbraak van het koninkrijk van de hel en opbouw van uw heerlijk hemels koninkrijk. Denk aan deze ouders met hun kinderen. Bewaart en behoed ze naar uw weldadigheid. Doe nog wonderen in het opkomende geslacht. En hoort van de hemel om Jezus wil. Amen. We zingen 140. Het 13e vers. De vromen zullen u verhogen. Gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Het 13e van 140. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.